Kiss FM is back. You know. Asculți doar hituri. Hey, bună seara, party people. Hello, hello, kisomanilor. Începem o nouă ediție de Kiss Kiss in a Mix Summer Edition cu DJ Young și Olex. Dacă e joi, e weekend la noi. Ca în fiecare seară, timp de 3 ore cu voi de la 8 la 11, începem primele 40 de minute non-stop hits. Iar apoi avem 2 ore fără reclame, doar cu hituri in the mix. Începem Summer Kiss Kiss in a Mix până la 11. Asculți doar hituri mixate. Nu mai urla, se aude în bloc, telesidea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă, eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul. Mă declar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat, dansai prin vamă goală și era perfect. Ia se cam țineau de mână. Apoi te-ai transformat ușor, ușor în profesoară. Și-am început să am restanțe fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea. Dar o cam luase-și razna, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetem drum spre mare. We'll be right back.

your leg. Yeah, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. No one, yeah, why? Can't wait for you to salute the chew, dip pimp. Not many women can refute, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get confused. Dip pimp. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. I owe În ploaie și prin vânt și ai fost cu capul în ori și te-ai întors pe pământ. Și ai tot umblat peste oceane și munți, mereu repede și apoi te-ai hotărât să mă scuți. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori, doar iubirea să fie. Și pot să trec în vin prin toate lângă o altă jumătate. Banii n-au fericirea, dar te ajută să treții iubirea. Ești cu mine, inevitabil va fi bine. Și vorba vine, nu-ți face griji, lasă pe mine, inevitabil va fi bine. Va fi bine. Va fi bine. Nu ce da, nu mai zic niciun cuvânt, mai e puțin până în zor, mai e puțin până când vom putea scăpăm de tot ce e rău. Soarele iese din nou să vadă zâmbetul tău. Kiss Kiss in the Mix. Uite un mesaj de la Roxana care îi dedică piesa Follow Rivers lui Bucur, care cică ar fi izolat de lume. Domnul Bucur mai scoate capul pe fereastră și ascultă hiturile Kiss FM, nu? Iar Adeline din Bistrița vrea pentru Alina Caira Besame. Avem Fade imediat, Laugh Till You Cry, remixul Arando Marquez și DJ Bone. Iar apoi Red Blonde, Belele. Continuăm petrecerea de joi când e weekend la noi. DJ Young și Olix mixăm doar hituri. Bésame, tócame, mi niño, quiéreme, bebé, sé mi Care

Nici primăvară, soare, răsare. Acolo se lasă, acum nimeni nu o face cum o facem noi, știi? Când soarele răsare, nimeni nu doare. Summer Kiss Kiss in a Mix. Mai departe, urmează o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate, așa încât stați pe aproape. Intră pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in a Mix. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. The best, the best. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento. Tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los kila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que esto no hace fila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal compás, vamos a hacerlo como si fuera GAN. Ya sabe que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. Jay, tú repi, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo, wow, wow, wow, wow.

So damn frosty, the people like, damn, that's a cold ass honky. On your noggin, what she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Like your granddad, we're donating that plaid button up shirt. 'Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the gorilla, you

take me so far. I've got a feel you. Your love's so bizarre. Your love's so bizarre. I got a feel you. I've been lifted, lifted, lifted. Devil can't catch me tonight. Summer Kiss Kiss in the Mix. Uite cum sună alte mesaje de pe wall-ul Kiss FM. Mai exact, mesajele pe care le lăsați pe facebook.com/KissFM România la postarea Star de Kiss-uri. Bogdan zice: salutare Kiss FM, vreau ca toate piesele să fie pentru Olix și Young și pentru Andreea din Făgăraș. Alex Dobre spune: tu, draga mea Zota, o să ții bătăiță. Robert Rebel vrea Shift și Marius Moga pentru toți prietenii din Fălticeni și toți chisomanii. Elvis Viasu vrea pentru iubita sa Violeta. Laura zice: salutare DJ Young și Oleg, super muzică, parcă mai uităm de caniculă. Și Liviu spune: salutare, cei mai tari voi sunteți, scuzați entuziasmul. Toate piesele din seara asta le dedic amicilor mei de la Ploiești care nu au putut să vină cu mine la mare. We'll be right back.

De astăzi, mai exact la Kiss Kiss in the Mix.

Chisomanilor, mai departe cu voi In The Mix, DJ Young și Olex. Mai exact, DJ Young on the mic și Olex la butoane. Pregătim o altă serie de super hituri In The Mix, mai precis 4 la număr. Iar apoi avem din nou mesaje. Combinăm de richisurile care vin prin SMS la 0722 206020 sau pe facebook.com/KissFM România. Până atunci, D-Ban, Oliver Twist, Ami, Trumpet Lights, DJ Khan Remix. Avem și super piesa Dear Darling, iar apoi EVE și Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Kiss Kiss In A Mix, asculti doar hituri. I have a confession, don't take it personal. I have a confession, so you gotta listen. I have a confession, don't take it personal. I say I have a confession, so you gotta listen. See, I like Beyonce, but she get with Chica. I like you, Nicki. I yeah, she's mega. I like Rihanna, she dey make me deco gaga. I like Amontola, cause people like her. I like Genevieve, I think that she's so sweet. I'm not a Buhari, cause she know the drink I read. It's not about you, no. You cannot blame me, though. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just not Oliva. Oliva, Oliva, please. Not an Oliva. Oliva, Oliva, say I'm just an Oliva. Oliva, Oliva, I'm just an Oliva. Oliva, Oliva, Oliva, yeah. Liberty, liberty, liberty. Ah, liberty, liberty, I know it. You wanna let it out, but they go call you a sheep. You like to do it, do deep. I know you like the bunch and you like the jazz. You like it too, baba, and you like Pali Pupa. And I know you love your songs, but you know you're singing songs. You're just an Oliva, Oliva, Oliva, please. Just an Oliva, Oliva, Oliva, please. Just an Oliva, Oliva, Oliva, please. Just an Oliva, Oliva, Oliva, please. Never say, never say, never say. Shake it, bum bum. When you know, say you know, get it, bum bum. Hey, oh yeah, shake it, bum bum. Cause for this bed, do you must need it, bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need it, bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need it, bum bum. Hold it, dun dun, dun dun. You must need it, gong gong. Hold it, dun dun, dun dun. You must need it, gong gong. Cause hold it, dun dun, dun.

Yo, EVE, Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Un mesaj de la Johnny din Timișoara pentru gașca nebună care pleacă în weekend la mare. Abia așteptăm să aterizăm direct pe plaja din Costinești, punem frână pe nisip și apoi ne aruncăm în mare. Să aveți parte de super distracție acolo la Summer Kiss. Și avem un la mulți ani pentru Diana din Iași, din partea mamei și din partea celor mai bune prietene. Să fii bucuroasă și iubită. Vă rugăm să-i puneți Naughty Boy. Cu tot cu Sam Smith, chiar acum, La La La, avem și Avicii cu Aloe Black, Wake Me Up, iar apoi mai vechea, Maximilian și Mafix, Sophie. La Summer Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. Guided by a beating heart, I can't

Kiss Kiss in the Mix, final de program, dar ne întâlnim și mâine seară și tot de la 8 la 11 cu voi in the mix, DJ Young și Olix. Să aveți parte de o seară bestială în continuare și nu uitați, la Kiss FM asculți doar hituri. Pe mâine, bye bye.